jotaay bi am na jëm bu baax. Bu ñu ko waxee nag dañoo bëgg ñu sa tantal ku baax ba man ko gis. Loolu day gën a wóor, gëm ko te yëg la ko. Dëgg la joo xam ne yëgu la ko. Yoree dëgg dëggoo ko ci yow. Te njëriñ dafa solo lool. Yàgg na jotaay bi. Ñu ko tàmbalee ci waxtaan si na. Ndax kàddu yu ma xam yëpp kàddu njëriñ yoo xam ne ku ko dégg mën caa jël. Jógee ca jàng nañ fa alquran ku loo xam ne ngëneel la ki ko fekkee ki koy jàng ñoo ci yow. Yéen waa salaam wax na ko nee na ku yenn faram rek soo ko waa dindi ci bu leen ñaar fi ii te andi faram la laa maar sa kon loolee ku ko fekkee ba téere bi jeex kon yu rëy yu doole ca jàngi xasida Serigne Touba yi. Te ñu ngi wax ne benn béyit boo ca mokkal bu yomal xiyam mën a doon salay. Jógee ca yëkkati zikrullaay muy tudd yàlla. Di nga xam ne yàlla moo ñu ko digal. Te wax ji ne bari leen ko. Waxi ne jotaay ba ña fa toog doon ca bokkuñ ci ñuy tudd sax yàlla xiwa bu ñëwee ñoo koy bokk. Tegaat ci ay kàddu yoo xam ne dana leeral liñ doon wax. Kon kay war nañu wax ne léppam njëriñ la dara meenu ci. Mu doon nag lu jafe lool. Ci lu mel nii rek lañ ko mën a amee. Te lu mel nii yombul. Kon donc loolu mën nay bàyyi xel mën nay fonk. Te kon ñu sant yàlla li nga xamee ne kon nee na lu suñuy waxtu nee na lu suñuy jëf nee na suñu taa ndax def nañ ko ci yàlla te ci loolu lañ ko war. Kon sant yàlla. Loolu kàddu yëpp jotle na suñu kàddu mënoon na cee bañ sax yëkkati ko. Wante Khadija dafa wax benn kàddu ci huit kàddu kàddu mi gàtt na waaye man dégg naa ne ci yëg-yëg la wax te yëg ci aaru tamit tous le lim yëg rek na ko wax jeex na parce que lim yëg bu ko waxee rek dana am kum jël. Wax na ci huit kàddu ne aaru du topp ndoor wax na dëgg waa ji wax na ko de daa ko wax wala ni mu ko naa fi wax ko noonu. Est ce que xool nga li wax lan la ak lan moo cay njëriñ ba na ko topp noor la mu topp noor xamu ko. Kon wax na dëgg topp noor amul roy nag mën na am mooy ni waa ji mel naa fexe mel ko da nga ko ndaw ci mbaax nga ne naa ko roy waaye topp noor moom moo am benn njëriñ te léeg-léeg mu bëri lool la ñu topp noor ba topp noor kàddu mu wóor na ne kàddu yi ñu yëkkati topp noor la ci yóbbu. Te boo lëggoon sa xel sax loolee ngay topp noor man nga am nga daj lu gën a jag loola gën ko rafet ndax li rafet du jeex na abadan lu waa ji gënee li mu jekk-jekk bàyyi na fa lu gën a jekk loola mais li gën sa xel aari waxtu wu nekk war na am gan bu mos ta gis waaye fekkee la daan gane rek lay gane kon sama xaama yokku. Takkatuma kàddu yi waaye mu tegaat ca ne ak defar bi ci biir la mooy xol bi xol bu defaroo lépp defaroo te jàng nañ ko comme xol mooy mboolem cër yëpp parce que buñ la bëggee yóbbu ci yàlla sax dañuy fexe xol ba la ca ne ñu lutt ko ba mu set wecc raxas ko. Moo tax dem ci yàlla ñu bëri ko jafe leen, ndax dafa bëri lu dëbbat seen xol nga xam ne dañ ko bëgg lool, gëm ko lool, mu jaral leen lool, te daal doo ci yàlla nag. Te loolu fexe ba loolu ñu jënde ko ci ñam day doon lu jafe ci ñam, ndax dañ ko gëm ak jobel ga. Te loolu fépp dañu rek dara mën tàtt xol. Soo defee nag su fekkee bëgg nga defaroon nag loolee dañ fexe ba dindi ko taxol bi def ci leer laa ilaha illa te mooy tax la sikur laa laa ilaha illa mooy defar xol. Da ngay dem ba loolee nga ciy yëg loo xam ne ci xamante ci bëgg ci sa bopp mu wër ne moo lay gënal la nga doon yëg. Gis nga laa ilaha illa fekk amula bànneex soxal boo ko tudd rek xol ba moom la nga war a yëg moom yëgu ko. Laa ma wax rek la ca am, wante bu ko yëgee xol ba mooy am mbétti ci tudd gi nga koy tudd da cay am bànneex boo xam ne da koy yëgal boppam. loolu moo lay wane kon leer yàlla mu ngi dugg. noonee muy duggee nag noonu lay fexe hakka saa di dàq yi nga xam ne yëpp ay sikkli ci yow su tàbbee rek balasa di jeex. moo tax ku nangu day ñàkk la nga amoon rek doo am. te ñu bëri nag ñàkk lañ yoroon te leenaa jëf te ku ñàkkut doo am. ba tax bala ngaa dem ci yàlla nga amoon yëpp da nga ko ñàkk. loolee nag ñu bëri moom lañ ragal ndax foog ne buñ ko ñàkkee dootu ko amati. te buñ ko ñàkkee dañ am lu gën loola waaye yëguñ ko. soo defee nag kon moo tax yàlla borom tut moo cay dem, jàmbaare cay dem, ku gëm yàlla cay dem. parce que gëm yàlla day dimbale nit. bu sa gëm woyefee lépp lu ñuy wax da ko nag sa xel. booy xel ma nangoo nga ne moom la, bu ko xel ma nangoo nga dàq ko waaye du fekk noonu la de. ba tax dinaa wax tous ne xel ak xam-xam ak gëm yàlla dañuy dimbalante. gis nga xel mu sell, xel mu sell, xel mu leer rek del wàllu xam-xam la. nit ku am xel dëgg rek daanaka la mu yor xam-xam la. waaye lu xel mi ñaw ñaw lu mu neex neex neex it am na foo xam ne xel àggu ca xam-xam rek ko ko mën a wan. soo de kon fa xel yem ci xelaat wala xam-xam tàmbalee dala wan loo xam ne xelum kese mën a ko wan nit xelum kese mën a ko wax nit te muy dëggin la. waaye xam-xam fa mu yem fa la gëm yàlla tàmbalee nag dala may loo xam ne xam-xamam lu ko na may dala indi loo xam ne xam-xamam lu ko na moo tax gëm yàlla day dimbali nit. moo tax dinaa di faral di wax ne yu bëri nit ku ko wéet rek sa gëm yàlla moo yem rek. waaye danaa di wax ne lu mënta am moo amul, lu mënta am moo amul parce que ki koy dem mu tëyul. kon lu dem mën naa am, lu mu rëy rëy, lu mu jafe-jafe mën naa am parce que yàlla moo tëlewul. soo de loola day dimbale xaari mooy gëm yàlla da koy dimbale. xam nga gëm ay daraja la. julit bu nekk gëm na yàlla waaye la taw itam sam ne na nga beesal si gëm yàlla ci laa ilaha illa allah kon xam ne gëm gi laaj na beesal. gëm la su beesee nag mën na laa yóbbu foo xam ne bu gëm nga beesal la ko yóbbu. te gëm yàlla moom fu mu yóbbu jaam rek mooy ci yàlla rek. wala kattanam, wala melokaanam, wala jëfam, wala xam-xamam, wala sa léppam. te su boobaa da nga ko wéetal ci lépp. soo dina kon ma tax ñu liggéey xel yi bu xaacee fikra, fikra mooy xalam. wax day ne xam-xam du lu ñuy wax maa koy faral di wax xam-xam du lu ñuy wax. aar yi bu ne daa war a fexe liggéeyal boppam lu xam ne liggéeyam moo ko ko may. waaye li ñu joxoon àllëg jàmbur la. waaye moo liggéey rek ci biir liggéey moo dogale ci ab sas wala mu jël am la ci wax da dee tilit. waaye loolu nag daf ko jox pour dimbale la pour nga am sunu bopp tax. waaye joxul la ko pour nga teg ko fa rek di ko jël la ndax bu yàggee dootu la mat a mën a jël. waaye daf la ko jox ubbil la bunt boo xam ne da nga mën a dem ba defal sa bopp ba noonu mu defal nga mën ko defal keneen. commerçant amul loo duggee. waaye de moom liggéey na ba am na ay capital nga ñëw mu yëkkati ab som jox la na la demal nga jàpp ci wii joxula ko pour nga lekk ko wala nga naanee ko waaye dafa ko ci pour nga liggéey ko pour tam fexe ba am capital boo mën a dimbalee nit comme ngeen leen loolu xam-xam lool di moo tax luñ leen wax rek su fekkee taab bi ne tañ dégg ko du yëpp ab diir bu gàtt ñu teg ko fële dootuñ ko laalati dénn loo xam ne ci xam-xam ñun suñ ko déggee sax man ci jënd waaw noonu war a demee di nekkul ne sëriñ bi rek mooy dooli taalibi déedéet nga sëriñ bay yëg moom la ñuy yëg taalibi bi tey waxu ne maa la ko teg xel moom ku ne yàlla ko ko jox taalibi dina ko bu sëriñ sëriñ na ko bu taalib kon nangu nañ ne taalib war na mën a dooli sëriñ gis nga Cheikh Moussa mu ñàkk kañaan tàmmu benn rëy dafa nangu ne moom taalib mën na dooli sëriñ ko loolee dëgg ñu bëri nag day jàpp sëriñ bi wax dooli taalib rek waaye déedéet te dinaa di wax ne ah di fi ne billahi lépp loo ko wan ba mu gis ko na nga ko gisee moo la koy gën a gis lépp loo ko wax mu xam ko na nga ko xamee mu gën la ko xam kon dolliyaat te mën na am moo tax kenn ku ne day gë parce que yàlla mooy yàgg moo tax bu tey ñoo mu nee ni fakk saa du ñàkk ñu naan ñii ñoo fete koo fete waaye kenn ku ne ka gën a fete soo mën a fete gën a fete koo gën a fete koo sax parce que yàlla moo mel loolu yow ba ngay xaatiree mooy ba ngay mbaalee nga xam te dégg naa yàgg keneen ni ngay mbaalee si leneen koo xam keneen ngay mbaalee koo xam kon moo tax suñ dajee nag nangu lante ka day baax kenn ku ne jox xam ne lam génnee kat ci géej la bàyyi ko te natam lu mu tuuti tuuti am na jën géej gi moom la ñàkk jën du si génne mu kenn soore kon nangu lante boobu day am solo lool ñu liggéey xel li te xam ne xam-xam noonu la moo tax ma toujours ne maarifa xam-xam buy dundal lu xam-xam bu dee xam-xam bu dee mooy téere bi nga jàng ba addee soo ba léegi li la téere bi waxoon rek la lay waxal ndax dëriwu bañ xamoon moom rek la te ñu ko tàllikoon lu saale bi nga doon jàng moom rek la la wala saali bi nga doon jàng moom rek la luñ la waxoon boobee loolu rek lañ la waxal loolu mooy xam-xam bu dee mënta dundal kenn xam-xam bii dund nag borom lu mu la wax tey ba léegi borom ko gën a koy loolay alquran alquran mooy xam-xam bi dund moo tax moo mën ci ndax ba léegi dégguñu alquran aaye boo dégg bu ëllëgee boo ko jàngaatee mën ci am ak diggante bees moo tax ñu ne jamono du ko jot jiitu na jamono tam raw na jamono moo tax kon maarifa it noonu yemel kàddug yàlla la te damay faral di wax toujours ne ba léegi alquran ngi wàcc dëgg la tënk nañ kaamit na muy nii wante jàng ko ak mu wàcc ci yow bokku man ko jàng koy wàcc yow waaye fi bu aaye wàccee ci yow da ngay yiraat sa bopp beneen mbëkkee loo xam ne mii meneen lay doon ko defee na kon parce que taataan bu baax te liggéey xel bokk na ci luy dolli xam-xam mooy lañ la jox nga jëfee ko bokk na ci luy dolli xam-xam sellal sa bakkan bokk na ci luy dolli xam-xam ba dul tudd yàlla ba dul bokk na ci dolli xam-xam nangu di jog ci guddi yi di tudd yàlla ku ko def rek yàlla am lu mu la war parce que innaaya ci loolu rek lañ koy amee waaw riwaaya diraaya innaaya riwaaya mooy lu jëpp bokk ay nett la ay wax rek yoo xam ne jëmul fenn ka lay wax fekkeewut ka ko wax fekkeewut gëm rek ka leen te boole te buñ demal ba mu leer mu wuteeg nañ waxee moo tax bëri coow soo demee ci ngër yi si nga coow duñ ci bëri ku ne am na lu mu saxal moromam ñu weddi ko te kenn ku ne yaag moom ñu la bokk wuñ si ko def ay alquran ak def addis ci ne nii la que ne ko nag nii la ci lépp nag ci nu ñuy jullee ci booleem ponk ya kon riwaaya daa bëri coow lool ku ne ak na nga gisee ku ne ak na ngay déggee giraaya nag mooy ñëppay yëg ñoo bokk li ñu xam boo ci amut loola moom da nett yi. waaye loo teg bët la xam ni mel, looy ñam la xam ni mu saf, looy jël ñoo la ba xam ni mu jël, laajte amatu la. lim la saf ki ko ñam loo rek la koy saf, lim la jëriñ ka ko jël ñoo loo rek la koy jël. mel li nga gis ne moom la ka ko gisul noo melawoon la ci gis. moo tax ñu bokk yëg yàlla yëpp ñoo bokk luñ gis, ñoo bokk luñ xam, ñoo bokk luñ dund, ñoo bokk luñ naaj. kon di raayaan boobu mooy xam-xam. innaaya nag moom it gannaaw boo xamee ba noppi meññet ma ba nga mën koy jël ñoo loolu mooy innaaya. xamul xam nag lu ne mën a càggee alquran ci innaaya la, turu yàlla ci innaaya la, am na kàddu yu bari yoo xam ne ci innaaya la. loola moom dent jàmbi la ak yàlla du lu mu foree ci téeréer lu mu foree feneen, yàlla koy yenki wal jàmb. yàlla ngi denc ay mbootam ba léegi yoo xam ne yër téeréer bi doo ko woon, doo ko jàng ci téere, duñ ko bind ci téere, waaye dana la ko dee ci sa nopp nga dégg ko mu wax la ko nga xam ko ne la lii la lii lay jëriñ nga def ko mu jëriñ la. te doo ko bind fet su ko jeexal moom yàlla ko bari na la. waaye bunta ba nag ak yoon wa nag mooy li ñu wax. waaye dañ cee taatan sa ndam te sàkku ko it nag, ndax kii sàkku booy fekkee da ngay joxe ñii sàkku tam jaral leen defe naa bala nga jox kenn ñu ngay jëkk a jox. waaw booy joxe ñii sàkku tam jaral leen waxtu ñu ngay sonnal seen bopp ci sàkku te dañ ko war a sàkkoo. yaakaar naa booy joxe bala nga jox kenn ñu ngay jëkk a jox ba nag kenn ko jàpp ci gëtt ko ci. parce que kon nañu góorgóorlu baax ubbi nañu buntu xam-xam, ubbi nañu buntu ngëneel, ubbi nañu buntu defar tey ekkal la te bu saa defar buntu bi laa bu nekk baa ngoog ubbi naa leen buntu bi. mais nag bu ñu ubbi nañu buntu bi nag te aayewuñ la tënkuñ la foo la neex àgg ci biir néeg bi loo neex lañ mat, loo neex laan, lu la neex seet foo ci yem yaa fa yemal sa bopp kay. te taxay ci buntu nag ubbi nañu buntu bi nga déggee ko ne ubbi nañu buntu rek jeex na toog ci buntu bi. wala nga tëdd ah ubbi nañ la buntu ba naam de waaye doo bëri loo xam ci néeg ba de. waaye boo yëgee ubbi nañ la buntu bi kat nga ne néegi ubbi nañ ma kat kon naa ko visité ah da nga dem ba gis loo xam ne ak saa ku deful ni yow du ko gis. soo ko feeñalee nag mën na ko wéddi sax ngir xàq saa moom lam gis ak fa mu toll du loola moo tax wéddi bokk ci loo wéddi rek mën na nekk doxal rek. fi saaku di salaat fan tasur bu laat bi wab toq min fa di lay wasula kasal ak bu doon yàlla daa bëgg jàmm yu dox. adduna bii ñu nekk sax dañ leen doxal doxal sama sax nee tukki leen tukki leen pour lan ngeen xamee ca ngeen wéree ca tukki moom nag ñu lay digal nag baatin baa ngoog itam tukki baatin bi doxi baatin kooku waroon day toog sa xel maa ngay def sori xel maa ngay liggéey lu bari da ngay rootee ay hikma ndax sa yor sa wax na ko sax nee na xel bu wëndeeloo ci biir yàlla rek bu ñu andiale leer ak yëpp. waaye nag su fekkee xel ma wëndeel biir yàlla ndax ci marché yaa grand ci xel may wëndeelu bu ñu hijjaab lay indi mooy lu la iir yàlla te ñu bëri seen xel foofu la dem su ma fu ma war a xëy nu ma koy defee kon naa koy amee. aywa ci loolu ngay nekk di xaatir ba ñaari sax boo tëddee loolu la yàlla wax. ba na koy rañaa ci biir ñaanam la ne ci xel ma lañ koy wan di fottee la rek la buñ lay wan. nit lépp loo xam ne himmale ci xolam rek himmale ci xolam rek bu tëñu rek dir bu di gàttal yàlla woon ko ca daal ci biir rañaanam nga rañaan tukki la koo xam ne amuloo fa dara bëgguloo fa dara utiloo fa dara xanaa doo fa dem. kuy tukkee da ngaa dem foo xam ne dafa bëgg daal baa nga am loo koy wuti kii bëgg nag mooy xol moo tax nit fu xolam ne rek mu fekk ko fa boo meetaan te man waxuma sax baatin bi waaye saayel bi rek xol bi fu mu nekk te jogu fa fu mu nekk te jogu fa fu mu nekk te jogu fa soo amee jot da nga dëgg sànq ba fekk ko. kon nag fexe mu dem ci yàlla su demee ci yàlla jog ca dama tukki tukki moo xam ne akka sax tukki mu jëm ci yàlla ka yàlla ay pays la ni adduna yaatoo ay réew yu dagg yu bokkul ci ay melokaan ak ci lépp pays yàlla bi noonu la mel bi ay réew yu dul jeex la te benn bokkut ak moromam wute na ci waxin ci jëfin ci melo ak ci lépp la ku la gën a dox nag dégg làkk woo déggul ci yàlla ku la gën a dox gis melo woo gisul ci yàlla ku la gën a dox xam xam boo xam ne xamoo ko ci yàlla waaye tënkuñ kenn ci yàlla it la ko kon nañu góorgóorlu baax xam ne dajje nañ ak ku mat a dajjal wax nañu itam li nga xam ne moo mat a wax nit te moo am sol te mooy li jëriñu tey ak ëllëg jël nañ ko dégg te jëriñoo ko moo am sol ñu ngi leen sax di leen gërëm baax salaamaaleykum wa rahmatulah. Kon ni sant.